le fait que ñukoy jamm mom kessé parce que xam nañ ni tay bu fekkonté né ak nit ni mu wër wos nga xam tane bu xamone ni bu jammul yalla dara du ko ci fék té bu jamm bu bokalé yalla ak sa yi bokalé yalla ak sen système yé ak yoy bu xamé ni lolu grawul hãn kon biñ ko jaglél ak jamm waye bañ xamé ni mom buñu jamo kenen fi rek dana ko xam dina xamni ñay jaamu keneen ko ha wala ko lol yeb day tekkel suñu borom xamna mbir yeb wa parce que lan parce que su fekkontene xamul won li neubatu waxuma la nak li nga xamantene moy li feñ mais li neubatu bu fekkontene xam nañ ni xamuko konon ton du yello ñukoy jaamu du ko yello ci manana yi nak degree ibada ubuda ubudiya wa ndax la ndax xam nga jami ni ñu xamé yalla ak niñ koy jamo du ben kenn ku ci nek sa degree bi nga xamé yalla rek ci ngay jamo yalla wa ndax buñu xamul won ne buñu jamo keneen comme tay buñ xamé ni buñ jamo kenen tam yalla duko xam han xam nga nuñu defa da nga ci gis ño xamné ci sen secret la ni jamu ñeneen japp né yeneen yalla amna dem ni ni def han kon lool la ni def té duko xam mais le fait que buñu neubé sen secret sen biir xol yi jamu kenen yalla xam ko ci lañuy xamé ni kon yalla mu xam na li nek ci biir xol yi Wow. Kon nak lolu te yalla eppentena ak lolu way motax lolu day tektale gën jaamati tektale ci ne mu xamne lepp motax suñu borom ne lay yastankifal masih an yakuna abdan lillah wala al malaikatu al muqarrabun man yastankif an ibadatihi wa yastakbir فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لا يستنكف دو فنو لا يستنكف دو ريو المسيح ينتي على عيسى بن بارك عليه الصلاة والسلام أن يكون تمدون abdan abjam lillah niel yalla kesse walal malaikatu du tiagne malaika al muqarrabun way jegen yalla nya malaika tamit duñu reuy duñu foñu han bané duñu jaamu yalla kesse mo man yastankif kep ko xamantene nak foñu nga reuy nga han di ngand lo an ibadatihi ne duma jaamu yalla dal way astakbir muy reuy reuy yalla neena fa sa yakhshuruhum khair sef na leena dajale ilayhi jami ci mum jami'an bolem sel fa amma ndal gaay nga xamna ladina fa amma ndal alladina gaay nga xamne amunu dañu gëm wa amilu tayu def as-salihati jafii selli fa yuwaffihim dana len matal al-ujurhum senuk fa yaziruhum te dana len yok min fadli ci ngeenelam wa amma ndal alladina gaay nga xamne stankafu dañu foñu wastakbaru te ñuy reereelu fa yu'adhibuhum dana len bugal mom bur yalla azaban bugal aliman bu metti wala yajiduna te duñu am lahum ñel len wala yajiduna te duñu daj lahum ñel len min dunillahi ginnaw yalla waliyan kep ko xamne dana mengo ak seen mbir wala benn kilifa bu len di dimbal ko xamne seen allié lay doon di len fekk ci mbugal bi nan nañ la jappale bu mbugal bi du am duñ ko am wala nafiran bi ciagen ku len di xekkal ku len di dimbal manam gannaaw bam len fekke ci mbugal bi tamit ñew nak dan legi nak dañ len di jele yeb duñ ko am kon nak motax nak mbolam jami xam nañu ne yalla dal mom lañ wara jaamu rek ci realité waaw té nak xam xam gogou dafa naturel ci ñom comme niñ ko waxe sank fek sheytane mabul gogou nature gi nek ci ñom fitra gogou mabul waaw la la tax nak ñom ñepp ñu deppo ci nan ko iyaka nabur yow yalla dal yow rek la ñu jamm waaw ha waral ñu manam noon gi yow rek lañuy jaam ñun ñepp waxu ko yow rek lay jaam ñun ñepp yow rek lañuy jaam waaw waaw ñom sax dañuy engager wa la responsabilité ñi ci def waaw ndax xam nañ ne fi bis buñ fi jëmé kenn rek yalla dama xam ne nekete ñom japp nañ ne ñom war na lo jaamu yalla mais ñeneen su leen nexé jaamu kenen dedet yeen yow yépp ñun ñi yow lañu wara jaamu waaw kay waaw bokk na ci mim koy tekkale moy ni jaami ñom xam nañu reconnaître nañ seenu lot ñom ñepp nak bo leen boole ñom ñepp ak bo leen jëlé kenn par kenn ba pare ñom ñepp xamné ni dañoo aajo té dañoo soxla nécessité la ci ñu aajo borom bi su seen borom bu yah subhanahu wa ta'ala bi rabbul alamin bi rahman rahim bi malik bi malik ki nga xamantene mo no ci nguuram moy al hakim tam ki xam dafa xereñ han lén lu da koy tek ci bërebam moy ki nga xamné dafa xam mbolé mbiri ba pare dafa xam li nga xamné mo manam dafa dañ kumpa voilà and ak seen aajo yi limi bari bari bari seen façon aajo yi limi wuti wuti wuti li nga xamne mom lañu aajo nga xamne buñ ko amul lambay ñaaw limi bari bari bari limi wute wute wute ñom ñep hein dañoo sax hein comme ni nga xamne lañu saxo ci diko jaamo niki nonu lañu saxo ci ne am nañu kat kenn ko xamne mom mom rek mo leen mëna xettali ti koku kenn kesse la ciapa ciuli moy ngeenk yi nga xamantene mom lañu ñep soxla te soxla wul kenn moy sang bi nga xamantene ci mom lañuy delu wat moy nga xamantene mom mo xam boole mbir yi nga xamne moy yewenal mbiru jami ak liñu aajo motax ñom ñu ne ko iyyaka nasta'in bokku na batay ci ay bu tedd bobu liñ ci mëna jàngé moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kesse moy aji xettali gi te mbollem jami dañ ko aajo dañu aajo muy jotale xewulum gi nga xamantene ci amal gi la ak ci tebb gi la ci ñoom kon nak munul nek munul ñak ci suñu borom nek kon ku xam xam xam go xamne du am fu mu taal bel du am fu mu yam bu ko defé mu mëna mat ci anam go xamantene day mat seuk am ak and ak perfection ba pare matale mbollem mbiri han ci mbolam jamono yu ak mbolam place wa ndax sudul won lolou rek kon doon na meuna nek mu faté ñu jék jék rek ñu yalla addi diiw de yalla da ko faté tay ndax han wa mom dal dengé da ko roona jox rër waye da ko faté wa wala da faté ngelaw manam ñu né 16h 15 minutes 12 secondes 1 tiers ah monsieur x de yalla da ko faté ci tiers bobu da ko faté jox ngelaw li manam mu noy doko ko faté wala dama faté ya kon lolou doon na né té lolou xam ngeen ni mën ta né hein hein waaw wa ndax jami kon bu boba da ngay gis ni jami dina fadd ci ñom mbir yo xamné dañ ko manam dafa nek nécessité ci ñom mënuñ ko baña am wa wa kon bu boba suñu borom du nek ki nga xamne mom moy ki xettali waté ndax nasta'inu yow rek lañuy sako xettal day tekkel mom moy xettu waté al moyen ba fara du nek ki mengo mbiru nit ñi moy al mawla nasir ndax du moy mengo mbiru nit ñi moy seen kilifa yirif yeb ba fara nek ki lay ki len di xettali wa mom subhanahu wa ta'ala kawena bu ëppante nak di wañé ku bok na ci sew sew ayé bobu batay ay tedd bobu ni jami biñu xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kessé mo jaam mo yello ak jaam motax ñom ñepp ñu daadi wétal ko ci manam ci uluhiyya manam ni dafa yello ñu jaam ko ak rububiyya ni mom mbir yi ñom ñepp té amul kenn ko xamné dëdd manam ku koy contrarier la hein ba paré amul mang lay wor ba paré amul tamit nidd moy dend amul kenn kuñ koy mëna bokal ak associé wa xamna dañ nan a mom moy partenaire am bi nga xamne mom lañu bol mom la bolé mbir nguur gi de nga tay aduna bi de nga yalla da ko bokkon ak diiw ak diiw hein legui nak nga xam wa te amul wala sik nekku ci ne mom ñom ñepp jamm bi xamna ni mom rek mom la moy yello nguur gi ak momel te mom rek moy yello ñu sant ko lool nak bako jamm yépp xamé dañ ko laaj ci mu xett ni len hein ba fa dañ ko laaj ci mu dimbal ni len wa bi nga xamantene nak ci lañu wouté façon yiñ koy jaamo ak anam giñ koy jaamo ak nombre de fois biñ koy jaamo hein wouté bo wuñu wouté hein mo ñu tékkalé nak digënté jaamu gi ak xétaliku gi andak di déllu andak déllo gi ñu déllo lepp ci borom bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax xolat setantalal aya bu tedd bobu ha ndax waxul iyyaka na'budu wa nasta'in waxul iyyaka na'budu wa nasta'in daf na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dafa dafa bamuat baatu iyyaka bi ndax lan ndax ak jaamu gi ak xettali gi yeb ben bu ci nek dafa soxla matuk xam xam ben bu ci nek dafa special dafa soxla matuk xam xam wa go xamantene han kikoy def han daf ko wara xam manam kiñ koy defal budé jaamu gi ak kikoy def budé xettali gi wala kiñ ko wara defal budé xettali gi wa té da xam xam go xamantene day sax abadam ba paré amul fu tambalé wala té li nak kenn ku ne xam na ni suñu borom tabaaraku wa ta'ala rek moko melo maliki yawmi din bi dañ ko baye dañ ko faté won ama dañ ko faté tektalal lay tektalal ni suñu borom subhanahu wa ta'ala ku xam la ku xereñ la ba paré pek na xam xamam pek na mbollem nek ke ci liko dalé ca kaw kaw ba ci suufa suufa suuf soron ga iminal ula ila sara té amul dara lu ko rëcc dulu ndaw dulu rëcc té lolu ci xam xam gu sax la bu manam go xamne musul deñ di am té du deñ di am té lolu ci ay côté yu bari la té moy lan bokku na ci ni suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi nga xamantena han xam nañ ni ay bu tedd bi dafa am ñaari jangine yo xamantene dañu siiw manam sa kay yetani la moy lan moy maliki yawmiddin ak maliki yawmiddin maliki yawmiddin moy buru bisu fay bi maliki yawmiddin moy borom bisu fay bi té ñom ñaari dañuy matalanté manam nekku ñu contradictoire kon dañuy xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy borom té mom moy bour han té ñaari tour yu mag yoy dañuy textalé ci mat han matu ak matalek sopandikom mom ki borom minde fi sopandik gi mi sopandik ci minde fi ci liko dalé fa gu tambalé man azal ba abat ndax mom moy bour mo borom mom moy moy bour di bour di bummi parce que su xamul mën ta def lolou tay bis gis nga bis bu gaay xamé ni bour bi amna affaire yi xamul plan yi ko wara jaar ba détourné ko gaay fa lañu jaar coup d'état ko dé té lolou da xam nga ni ah ra ndax nguur gu mat gogou nga xamné dafa matalé lepp ak momel gu mat gogou nga xamné dafa matalé lepp ba paré lambo lepp lolu dafa impossible ci ko xamantene amul xam xam bu mat seuk ba pare matale lepp wa lako dal te lolu meunta nek ludul mu nek ci azal ba abat han bokku na ci nit ñi xamanam ne bour bi moy ki nga xamantene mo am nguur manam al malik moy borom nguur ak nguur gu reey ga mulk malakut ak zatok jabaro yoyep mo den mom ba pare day soppandiku ci mbir yoyu num ko nexé comme nak day soppandiku ci mbir yoy num ko nexé ba paré mom mu jago bép mbir han ma mom mu jago lolu yépp kon lolu pour mu taxaw mbir yoy di soppandiku ci mbir yoy am pouvoir d'administration et de manipulation total ci mbir yoy yépp lolu mom sik nekul ci ne dafa wara xam lépp lu nek ci asaman yi souci mbété dénga dukkat gi nga xamné mom la nam la gi manam xorondom gi di dukkat mom xorondom gu ñuul kuku gi ci bir xéer wu tojju wi ci guddi bu lundum kuku gi wa té dafa xam li nga xamné mom moy li neub ak li feñ ba paré mom dafa xam li nga xamné tane mom la nit ñi di xalaat ci seen xol ba paré xamna bëtt yi ni ñi wuru je ak li nekk ci bir dënd yi parce que lool su ko xamul won gaay di nañ ko mëna teural ay pexé kenn ku ci nekk di nga tok di réfléchir nan la koy de tane ba dënd di ko té du ko yé waaw kon malaka yi ñoy tok sax di commencer réfléchir waaw waaw am ni hein ah c'est yeup day am kon waaw waaw mo tane dañu xamne kon xam xam kon dafa mat té amul fumu tambalé amul fumu yam parce que sulu won lool doon na ragal ci nguuram doon na ragal ni est ce sama nguur gi parce que bour bo fi gis fi ragal na nguuram kam waaw même président yi nga xamne dañ leen di fal mu leer leen ni bu heure folle joté rek dañuy défat élection ñom ragal nañ ci seenu trône seen siège bi seen trône bi ragal nañ ko parce que tém mu am ku nekk ci souf di liggéey éliger wala yoy di dox ci souf di yak pouvoir waaw hein ah kon bo comme ni mi amé rek ci bour aduna kon do na ragal lolou wa te xam ngeen suñu borom subhanahu wa ta'ala uppunte nak lolou yépp na bok na ci ni mi woné tam suñu borom dafa xam lepp tamit ndax manam né suñu borom mi nga xamné moy borom minde fi moy sen mo len mom aussi mo len mom parce que képp ko xamantene da nga mom bir sik nekul ci rek war nga xam bu fe hein war nga xam lan moy yewenal bir moma hein ak lan moy tax ba yow lola nga mom dotu tuxoti ci say lox parce que sino dang koy perte wala mu yaq dang koy perte rek ba mu yaq wa tay ku ne xam na ni yalla dara ci momelam hein mom yalla du ci perte dara te du ci dara du yaq tamit kon bu boba ci lañuy xamé ni mom da fay yello ci ñu tuddé ko al malik def ci alif lam gi malik kessé nit mën nako tuddu mais al malik mom yalla rek la comme shahin shah malikul muluk wa malikul muluk wa kon nak day munte ñak ci ñu xamné bép mbir hatta yëngatu yi nga xamantene han mom moy yëngatu ci manam ci air bi ni muy yëngatu sax ak li nga xamantene moy tax parce que air bi tay bis pollué won ba baxatul rek nga xamne bu ko noy nit ñi noyé dañuy dé té kon boba danañ dé té yalla du bëgg ñu dé té xam ngeen ni loolu dafa impossible han kon ci lañuy xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala xamné li yewenal nek téfi nguur gi manam mulk ak malakut asaman ak suuf yépp li leen di yewena té loolu ci xam xam la do xamantene dafa pré-éternel dafa éternel lax sulu won loolu han su fekkontene dina am benn jamono wala benn place bo xamantene xam xamam gogou ha du fi nek kon dinañ gis ak yakute gu bare ci mbolam minde fi nak ci mbolam han aduna yi waye yalla dafa fek ne mom suñu borom mom mo ci xam lepp ci azal ba abad han ba pare mu perfectionner mbindu lepp lo gis wala bokku na ci batay ci lim koy tekkale moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa saxal yawmud din bisu pay gi moy yawmul jazal wa yawmul jazal bisu pay gi mo yomudin ya ba para daf ci dajale mbole minde fi ba para day tekantel sen digeunte dalen di até han ba para kenn ku ci nek mu matalal la sax fay kenn ku ne mu matalal la sax fay li nga fagu won tek yalla du ci togn kenn te xam ngeen ni lolou yep meunta nek bu fekkonte ne yalla xamul li nga xamne moy li neub ak li feng al ghaib wa shahada te dara du ko recc lu tollok atom ba lu ko gëna tuti wala lu ko gëna reey du ko rëcc ci asaman bokku na ci niko aya bi di tektale ba tay moy pay gi han bisu pay gogou yowmu din mbolem jam yi lay lambol te pay gogou dafa nek pay go xamne dafa sax abadan lolu motax nak han day waral ci ki nga xamantene mo len di fay bo len jele ñom ñepp mu len di fay manam en global wala en detail bu len di fay day waral mu xam ci xam gu sax go xamantene du deñ du toxu du yëngatu ca azal ba abad mu xam han li nga xamne mom la kenn ku ci nekk yello ñu fay lako parce que sinon kenn ku ci nekk du la mëna matalal sax fay te yalla ëppunti na ak lolu yaw kon ihdina siratal mustaqim day junju ihdina yow bur yalla yalla ngi gënal ñoo sirata yoonu mak wu leeru al mustaqim ba day ci wora koku day junju batay ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala xam xamam dafa matale lepp xam xam go xamantene azali la ba abadi la ci anam go xamantene ñaar nit duñ ci wuté ñaar dedet duñ taxaw di ci wérante wa inshallah buñ ko léralé ci côté yi diñ ko gis bokku na ci baabu ihdina ndax ihdina moy yalla nga gindi koku ñaan la ba pare munajat moy deenté wa tay gi jaam yi deenté ak seen borom subhanahu wa ta'ala ba pare ñu djublu ci mom ñaan gi ba pare wax manam mu nek ak jokkolont manam moy interlocution ci ko xamantene hein té lolou xamnañ ni di ñaan ba ngay jokkolanto ko xamantene mën nga imaginer ni amna lu manam ki xamul hein li ñi wax koku dafa impossible ci mbolam jami ci mbolam jamono yi ak mbolam placé hein té lolou doyna sekk ci wané né suñu borom azza wa jalla dafa xam mbolam nekk ti fi ak lepp lu aju ci seen bir am man yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su'a wa ja'alakum khulafa' al-ard a ilahu ma allah qalilan ma tadhakkarun allahu akbar dengal sama borom wax am man mbaadu da ngeen di am kenen ko len du bokalel ak ki nga xamne yujibu moy nangu wala bok mbaadu ki mom ki ma nara tuddu mom mo mata jamu mom moy ki xam lepp wala da ngeen di wala amna kenen kan la moy yujibu man ki nga xamne yujibu moy wuyu al muttar ajir loro gi ida da'ahu bu ko wowe bu ko ñaané yalla rek ngay tok sa bir nek yow kesse nga am problème bo xamne xamou fokoy netale nga ñaan ko mom kesse mu wuyu wayakshifu te muy wunni as-su'a ñaawtif wala mborte gi mokoy dindi wajalakum ba pare mu def len khulafa' al-ard ngeen nek khalifa wi ci kaw suuf nek wu kootu waye ci kaw suuf yi manam nit ñi ñoy representant yalla ci kaw suuf motax ñom ñoo dominer lepp motax même yenen animaux yi li ñi ri am nañ ci ñu upp doole nit fuuf hatta même mousse sax tay mousse ak nit mousse su jengo ñoo ne day xex ak nit nit ki bu mousse dawul nit ki du daw bu nit ki dawul mousse mi du daw bu mousse jengo and ak lool yep ya subhanallah xolal yalla dafa fexé ba nit ki mom mo len nox ñun ñep dominer len wa té ko ne xamna ni gilé mo man nit niki nonu gayne niki nonu nak ñom ñep ñoo man nit han fas mbam ñom ñep man nit té pourtant ñu tane nox yi li fi yef ñi mu len di rend di lekk ñi mu len di war di len liggey do ñi mu len di tecc ci ay fara bu tuti park ba di len sétan té amul dara lu ci def nit non waaw yalla ne qalilan lu neew mata zakaru ni ngeen di xalat wala neewon na ngeen li ngeen di xalat kon nak kep ko xamantene amna xel dana xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki melo wo ci xam xam ko xamantene dafa sax manam te amutu mu tambale won sino rek konon ton katan gu mat gi mu wax ci ay yi du won meuna mat ci mom manam du meuna nangu ñaanu jam yep han jam yep diko ñaanu do kenn ku ci nek am soxla kenn ku ci nek mu de la ñaan wa dede han and ak wa du meuna ñaan wa lata dara di xew ba pare ak du lepp xew wa bok na ci nim ko tektale moy jëmmi li nga xamne mom la ko mom la jami ñaan ci mom subhanahu wa ta'ala te moy ak ginde ko ndax mbolem minde fis hein deppo nañ hein bolo nañ ci diko ñaan ak ginde ko gogu ci sen lisanu xal comme niñ ko waxe won sax ndax xam nañ ni suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki wet hein ci xam mbolem lan manam deug deug lan moy ginde ko ak nan la ginde ko gogu ak hidayah bi njub gi nan lay ñëwé ba yex ci jamm bi motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax jalla min qa'ilin subhanahu di netali ci wérante manam ci daggatante bi nga xamne mom mo nekkon digeentem ak manam nonam ak yenen tambu Musa alayhi ala nabina wa alayhi afdalus salatu wa tayyibus salam mun ko qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada wa fir'auna da laj han yen ci yalla Musa alayhi salam ne ko kan moy seen borom yen ñaar yak Harun yow Musa mun ko suñu borom moy ki nga xamanteni mbind mu ne moko jox nam wara mel ba pare moko jox ba pare mokoy gindi tay par exemple manam mokoy gindi moy par exemple tay xarmi bu xamé ni li yap la du ko lek lolou yalla ko def ci mom gindi manam njub gogo mu am ci xelam naturellement yalla ko def ci mom niki nonu tay bo xeyé xamné ah par exemple mo bëggé dem giyéter damay wacc rek dugg fi jaxé lolou xam xam bob gindé ko gogo njub gogo yalla ko def ci yow niki nonu nak bi xam bi mi xamne par exemple ngogn mi bu ko bolé ngogn mi ak ngoñ mais day melni manam nit ki buy lek ciébu jeunum boré ciéb bi ak chou bi ak patage ñu la légui dajalé ko ni koy bolé muy nexé nonu nonu manam nonu lay mel lolou yépp yalla ko def ci niki nonu manam mo def tam ci gindé ko ci pitch bi par exemple nga xamné day joggé fi mëna naw xam directement fan la dëkk ak lu mu sori sori tay mus bu dëkke ci kër bi foko sané ni mëna dëllu ci won té yow même bu fékénté né dang ko neubon duggal ko ci auto mom gisul yoon bi mais foko mën ci sané dina xam ni mi def ba dëllu ci lool yëpp manam gindé ko gog yëpp suñu borom moko def ci mindé fi mindé fu mu né yalla ko defal nono mi ngi nono tay kakata ni mi soppé ko yalla ko def ci mom gindé ko gog de telle sorte kakata dafa yex kakata comme dafa yex xamna ni ko xamne dafa yex tay xam han bu bëggé mucc ci nonam yiko wara japp xam nga tay bu fekkonté né ni mu yexé non yalla bindé wu ko lumu laal rek mel non konon ton mom kakata do dund ci ndax animaux yépp dañ ko fagaagal mais le fait que muy def lumu laal rek nuro ak lola ba duñ ko gis andak comme mom dafa yex aussi kon nan lay lek lumuy lek lumu nara lek mu daw rawati na mom yimi lek ay saxlaati ay weñ ak yoy yalla wudul ko lamine wu gudd wu gaw moy lamine wi gëna gaw ci lamine wa ba pare ko asiyena dañ fay lool nak yoy yep manam gindé ko gog ci sen lisanu xal jaam yep minde fi yep xam nañ ni yalla lañ ko wara ñaan parce que mom rek moko mëna def motax yent yalla Musa alayhi salam lool la wax Firawna motax nak kon nak lepp lo xamantene mi ngi ci asaman ak suuf dafa kon nak ci kaw lolu han dafa sax ci xam bu sax ne han ne mom ci yalla da joge tey han mbollem xam xamu doomu adam yi nga xamantene xam nga doomu adam lan mo ciosana ñak xam rir doomu adam riru ciosana wallahu khalaqakum la ta'lamuna shay'a faj'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ñu nako alquran wax yalla leen bind fekk xamo leen won tous bien na tous ngeen xamul wa lire bi do ko jëb ci ngi koy xam bindu we jamono ji xamul lu bari ha defena ni mus na ni amna lo xam mais bu deme ba mag lay xam ni nek xamul won dara niki nonu juhali non lañu jahil bo gis souba day temu fokk ne amna lu mu xam fek gisul bo xam yi véritable yi bu xam ne xamul dara ndegete wa bu xam ne ndegete mar xaw mu ma dara